हर कदम एक नई जंग है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है जिंदगी हर कदम एक नई जंग है।